جنگ کیا، میرے مولا نے بلایا ہے مجھے کربلا، میرے مولا نے بلایا ہے مجھے کربلا، مظلوم کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، مظلوم کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا عباس با وفا کا پرچم اٹھا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، مظلوم کربلا جس طرح آسمان سے ہمرا قافلے ہیں، اس طرح ظاہروں کے دل نجف سے سوئے کربل میں جا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں، آنسوں کی یاد میں ہے راہوں میں کچھ سبیلے، احساس تشنگی سے پرنم ہوئی نگاہیں، نام حسین پر میں پانی پلا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں، ہر ماتمی جوان کے رب پر یہی دعا ہے، لبیک یا حسینا لبیک کربلا ہے، سینے پہ اپنے داغے ماتم سجا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، مظلوم کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے انبیاء سفر میں محسوس ہو رہا ہے کربل کی رہ گزر میں، جنت کی وادیوں میں میں خود کو پا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں مولا، کربلا کا نوحہ سنا رہا ہوں میں، چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں، خون شہید کب سے دیتا ہے یہ صدائیں، غیبت کا میرے مولا پردہ ہٹا کے آئے، آہوں میں آپ کی میں پلکیں بچھا رہا ہوں میں، چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں. زینب کی بے ردائی سجاد کی اسیری زندان میں تڑپتی معصوم ایک بچی ہر داستان غم کی دہرائے جا رہا ہوں. میں چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں. مولا اے منظر و شجاعت ایک آرزو یہی ہے اس در پہ حاضری ہو جب تک یہ زندگی ہے. اس یہ دعا میں اپنے ہونٹوں پہ لا رہا ہوں. میں چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں. مولا ظلم میں کربلا کا سنا رہا ہوں. میں چلتے چلتے مولا آنسو بہا رہا ہوں. آنسو بہا رہا ہوں.